छतो की रेत से तू महल अपना बना लेना, जहाँ है दफन हजारों सब वहाँ चादर बिछा लेना। हरी हरी बारिशों में फसल लगा लेना, एक देश की अस्थियों से दो बना लेना, बांट लेना परिंदे बांट ले ये हवाएं, चलने हो जाए अश्क ये दोहरी।